onda, ugat me to ani tamte vanna, ubanga na kupa, ugat me to ani tamte vanna, vanga wamali, ugat me to ani tamte vanna, kada tadi abanga, umule polindo, umule polindo. Thank you.